Astăzi suntem în capitolul 3 din Filipeni. Vom parcurge primele 11 versete pe care aș vrea să le citim chiar de la început. Apostolul Pavel spune că în cele din urmă, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă zic același, să vă scriu același lucruri. Iar vouă vă este, sau vouă vă este de folos, spune în Cornescu, în traducerea nouă spune, iar vouă vă dau siguranță. De asta ne e de folos ceea ce auzim. Feriți-vă de câinii aceia, feriți-vă de lucrătorii aceia răi, feriți-vă de mutilatorii aceia sau scrijeliții aceia. Noi suntem din cei care am primit adevărata circumcizie, cei care ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm cu Hristos Iisus, în care și care nu ne punem încrederea în lucruri pământești, deși eu aș avea motive să mă laud cu lucrurile pământești. Dacă cineva crede că are motive să se încreadă în lucrurile pământești, eu și mai mult. Circumcis în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna persecutor al bisericii și în ce privește dreptatea sau neprihănirea care se bazează pe lege, sunt fără pată, sunt fără vină. Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, datorită căruia i-am suferit. Am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider sau le socotesc pe toate cum? Gunoaie. Pentru a câștiga pe Hristos și pentru a fi găsit în El, nu având o neprihănire, o dreptate a mea care vine din lege, ci una care vine prin credința în Hristos. Dreptatea, neprihănirea care vine de la Dumnezeu prin credință. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui, pentru că astfel să ajung cumva la învierea din morți. Un mesaj nu se începe cu... Știți, circumstanțele și oamenii ne pot fura bucuria. Despre ei, despre aceste lucruri am învățat în primele două capitole din Filipeni. Circumstanțele, lucrurile care ni se întâmplă, situațiile în care ajungem și oamenii, relațiile care ajungem la un moment dat să le avem, din alea negative, problematice, cum vreți să le numiți, toate acestea ne pot fura bucuria. Dar un alt lucru care ne poate fura bucuria, bucuria necondiționată pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea și să o avem, să o dezvoltăm, sunt lucrurile. Lucrurile de pe acest pământ. Despre acest lucru vorbim în acest capitol, cum lucrurile pe care ajungem să le avem, sau chiar lucrurile care nu le avem, ne pot fura bucuria. Este un hoț de care Apostolul Pavel se ocupă în acest capitol, capitolul 3. Cineva spunea că atunci când îți schimb modul de a privi lucrurile, lucrurile pe care le privești se schimbă. Și exact ăsta e adevărul pe care Apostolul Pavel vrea să ne demonstreze personal și să ne ajute. Ca și noi să avem un anumit mod de a privi lucrurile. Dar știți, așa cum învățam și în primele două capitole, lucru cheie în ce privește bucuria, care este? Ce anume ne face să avem bucurie necondiționată? Totul începe unde? Aici. Aici, în minte, în gândirea noastră. Pentru că spuneam că dacă nu te uiți la circumstanțe, înseamnă că gândirea ta este în altă parte. Dacă nu te afectează lucrurile, situația în care ai ajuns, înseamnă că tu gândești că altceva e mai important. Pavel spunea, era în închisoare, da? Dar care era scopul lui? Spune, pentru mine a trăi este Hristos. Capitolul 1, versetul 21. Și a muri este un câștig. Pentru că el avea o gândire, spuneam noi, singulară, o gândire neîmpărțită. Hristos era cel mai important. E frumos să spui, da, sună foarte bine. E mișto să scrii undeva, să faci un tablou, să spui stickere cu versetul ăsta în față, să-l pui, să faci și stickere de mașină pe care să-l pui, da? Multe mașini au peștele pe ea, dacă ați vedea cum conduc. Și eu am unul, apropo. Trebuie să-mi aduc aminte. Apropo de lucrul ăsta, un frate la un moment dat venea la biserică și era în trafic și era atât de mare traficul de la biserică venea, spuneam, și la un moment dat, în spatele lui Era cineva care tot suna, dar suna. Pe la un moment dat a obosit. S-a dat jos din mașină, s-a dus la ăsta. Când a dat geamul jos, nu vă mai spun ce i-a făcut. I-a zis una și i-a tras și una. Și s-a întors, supărat. Mai mă bâzi mult. În drum spre mașina lui a văzut stickerul, acțibilul de pe spate, care spunea că dacă îl iubești pe Iisus, sună. Uitase ce avea pe mașină. Săracul om vrea doar să-i confirme că și el îl iubește pe Iisus. E foarte important cum gândim, spuneam. Și când vine vorba de capitolul 2, Apostolul Pavel ne învăța că dacă avem o gândire, cum? Cu privire la oamenii pe care îi avem în viață, da? Oamenii care pur și simplu la un dat avem probleme, ne bâzie, ne sună în spate, în trafic. Ce facem? Apostolul Pavel ne demonstra această gândire a lui Hristos. Din capitolul 2, versetul 5, să aveți gândul sau gândirea lui Hristos, o gândire smerită, supusă. În capitolul 3 avem de a face cu o altfel de gândire. Când vine vorba de lucruri, totul pleacă de aici de asemenea. Și oare cum ar trebui să gândim? Ce sunt lucrurile? Lucrurile sunt chestiuni materiale. Și gândirea noastră trebuie să fie cum? Spirituală. Despre gândirea spirituală, Apostolul Pavel vrea să ne arate. Între capitolul 3, este un capitol împărțit în 3 bucăți. Pavel vorbește în primele 11 versete despre trecutul lui. A văzut, vorbește despre cine a fost el și cum gândea el privind la lucrurile pe care le-a avut odată înainte de întâlnirea cu Hristos. După aceea, la versetul 12 la 16, Pavel vorbește despre prezentul lui. Ce înseamnă a trăi cu Hristos? A gândi ca Hristos? Ce înseamnă a gândi spiritual? Sau duhovnicește, sau dacă vreți, cerește? Să ai cerul în mintea ta? Ce înseamnă lucrul ăsta? Și ultimul verset de la versetul 17, mai exact la ultimul verset, 21, Pavel vorbește despre viitorul lui, implicit despre viitorul nostru. Pavel se numește acolo un străin și nu este un străin. Peregrin pe acest pământ, peregrin pur și simplu trecem, suntem în mare trecere, mare viteză pe acest pământ. Comparativ cu veșnicia noastră, Psalmistul spune că suntem cum? Ca un abur. Am spus că deja a început aburul dimineața când ieși din casă. Nu e o veste bună pentru mine, dar mă rog. Dar ca un abur suntem. Gândire spirituală. Dacă vă uitați în capitolul 3, în versetul 18, spune că și v-am spus deseori și vă mai spun și acum, plângând, că sunt mulți care trăiesc ca dușmani ai crucii lui Hristos. Și ce spune mai departe? Sfârșitul lor va fi distrugerea. Dar de ce oare? Spune, Dumnezeul lor e pântecele, iar gloria lor stă în rușina lor. Că cei, uitați-vă la gândirea lor, ca să nu ziceți că ideea aceasta este a mea despre gândire. Că cei gândesc sau se gândesc la ce? La lucrurile pământești. Și ziceți că noi, ca și credincioși, ca și creștini, putem să facem lucrul ăsta. Să ne gândim doar la lucrurile pământești. În versetul 21, o să ască spune, dar el... Nu, versetul 20, mai departe. Dar cetățenia noastră, a noastră, ce ne credem în Hristos, suntem pe bune credincioși, de unde este în ceruri cetățenia noastră, de unde așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Hristos. El va transforma trupul nostru umil și va face asemenea trupului său glorios. Cu alte cuvinte, noi nu ne punem încrederea, nu ne gândim la lucrurile ăștia pe care sunt trecătoare. De fapt, în acest verset, în versetul 20, spune, cetățenia noastră unde este? În ceruri, nu în lucrurile, nu în avuțiile, în posesiile, în faima, în lucrurile pe care lumea aceasta le oferă. Nu spun că sunt rele, însă trebuie să le numim ceea ce sunt. Sunt trecătoare, nu merită să fie baza bucuriei noastre. În Coloseni, Pavel spune acest lucru. Dacă deschideți la Coloseni, Filipeni-Coloseni, chiar după Filipeni, capitolul 3, versetul 2, ce spune? Gândiți-vă, spune, clar, un îndemn, gândiți-vă la piața bursieră, nu? Așa spune. Sau gândiți-vă la cine va câștiga vocea României. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă unde? Este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ne aducem aminte de că Filipii era o colonie romană, un oraș de care ei se mândreau. Filipii, practic, era o colonie, era o bucată de cer. E, dacă vreți, era un drum, era un drum spre Roma, dar era un fel de mini-Romă. Se lăudau chestia asta. Cetățenie romană, Era un fel de oraș-stațiune așa. Cei aleși, cei ieșiți la pensie, tribunii romani, cei care pur și simplu se sturaseră, munciseră destul în viața lor, ajunseseră să trăiască în acest loc. Deci, practic, era o colonie romană, un oraș frumos. Și se imagine, le oferă Pavel. Spune, ca să înțelegem contextul, cetățenia voastră romană este importantă, dar vreau să înțelegeți că cetățenia noastră adevărată, care contează, și modul de gândire spirituală înseamnă să nu uitați că cetățenia voastră este în cer. Aici suntem așa, cum spunea un cântec, suntem aliens, suntem extraterestri. Nu avem origine aici. Am fost săpați, am fost creați, am fost inventați de gândirea și inima lui Dumnezeu. Din cauza asta, pământul ăsta niciodată nu va putea să ne satisfacă cu lucrurile acestea. A gândi spiritual înseamnă a gândi cum gândește Dumnezeu. La modul practic înseamnă a gândi că lucrurile acestea nu trebuie să le las să îmi definească viața și bucuria, mai ales forța. Pentru că bucuria, învățat noi, este forță, este putere, este dunamis. O să vedem chiar lucrul acesta astăzi. Cetățenia noastră este în cerul, spune versetul 20 din capitolul 3, de unde l-așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Vezi, așa, e așa de ușor pentru noi să ne împleticim așa. Ne blocăm în lucrurile vieții. Ne-am zis că se schimbă ceva? Puțini oameni iubesc schimbarea. Bă, dacă se schimbă ceva, sunt oameni au fie ordine pe biroul lor sau în casă la ei, fie dezordine, dar sunt oameni care știu exact unde sunt. Dacă te duci și schimbi un lucru, e dezorientat complet. Și intră într-o fază de criză. Ce ai făcut? Unde mi-ai pus? Eu sunt unul de la, că vorbesc din experiență proprie. Zile trecute întrebam unde mi-e unghiera și eram sigur că am pus-o în locul respectiv. Bineînțeles că nu am pus-o seama acolo. Mai târziu, în timpul conferinței, am dat de unghiera, apropo, căutând altceva. O pusesem bine, că așa sunt perfecționiștii. Pun lucrurile bine, dar nici ei nu știu unde le pun. Ne împleticim în lucrurile lumii, în ăștia vizibile, și uităm de cele invizibile. Sau chiar inventăm, că mai sunt și mai e o categorie de lucruri invizibile care o inventăm noi. Sunt doar la noi în creier. Dar uităm de cele care sunt invizibile, dar adevărate. Cele care sunt în cer. Cele care sunt al lui Dumnezeu. Care e rezultatul? Ne pierdem bucuria. Uitați-vă la voi, dacă puteți. Ați văzut așa? Ați văzut câte riduri aveți? V-ați oprit în ultima vreme să vă numărați ridurile? Nu e chestiune de, așa, de estetică. Dar ca să vedeți că trecem. Dacă ne punem încrederea în lucruri de genul ăsta, inclusiv cum arătăm, ne cheltuim timpul. Sunt unii dintre noi care știu că sunt certați cu oglinda, urăsc să stea în oglindă. Eu nu. Stau mai rar, dacă stau bine. Multe din lucrurile din viața aceasta nu sunt rele în sine, însă trebuie să echilibrăm barca. Nu ne punem încrederea în lucruri. Dar multe din lucrurile vieții nu sunt rele în sine, sunt chiar bune. Dar din nou trebuie să punem întrebarea și Dumnezeu ne avertizează. Cumva încrederea noastră, bucuria noastră, sunt în ele. Putem să folosim multe lucruri, spus să avem Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne punem, să ne bazăm încrederea noastră, bucuria noastră în abundența lucrurilor. Că ce se întâmplă dacă nu mă am? Dacă vrei să vezi pe cineva, în ce constă bucuria lui? Uite-te când îi se strigă o jucărie. Mă rog, jucărie cu ghinimele, că fiecare are jucării. Diferența în timp ce înaintăm în vârstă e prețul. Cum place să spun. Deci la Dumnezeu, calitatea nu este garantată de cantitate. Sau putea spune invers. Cantitatea nu este o garanție a calității. Putem să avem multe lucruri, dar aia nu înseamnă că suntem de preț cu adevărat. Mulți oameni au lucruri pe care banii le pot cumpăra, dar n-au lucrurile, au pierdut lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Să mai spunem o dată. Mulți au lucruri pe care banii le pot cumpăra, dar au pierdut lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Și întrebarea pentru noi este, ce o să facem? O să ne oprim? O să facem o pauză în viața noastră și să începem să socotim? Mesajul din această bucată de capitol, prima 11 versete, așa am intitulat-o, să învățăm să socotim. Cuvântul cheie, îmi place cel din traducerea Cornescu, este socotim. Și Pavel îl folosește de câteva ori, în versetul 8, 7, 8 și 13. Sunt două cuvinte care le folosește în 7 și 8, folosește în original hegeomai și în versetul 13 logizomai. Înseamnă același lucru. Înseamnă a evalua. Înseamnă a estima. Ca să poți să faci lucrul ăsta, trebuie să te oprești. Cum spunem noi pe românește, tragem linie. După ce ai adunat și ai trecut pe lista acolo, tragi linie și spui, care e valoarea? Se merită? Socrate spunea, viața neexaminată nu merită trăită. Și nu de la întâmplare, apropo, Socrate a ajuns să facă așa de multe descoperiri și să pună în cuvinte puține, de multe ori, lucruri care spun mult. Viața neexaminată nu merită trăită. Totuși puțini oameni se opresc pur și simplu să-și cântărească viețile. Foarte puțini oameni, pentru că, de exemplu, trăim în București, da? Și metropolele pur și simplu au calitatea asta, viteză și distanțe mari. Când am venit în București, acum aproximativ 10 ani, prima greșeală pe care am făcut-o, am zis că o iau pe jos. Care e problema? Deci am, din Muncii merg până la, pe Calea Moșilor. E la stânga de la Obor. Și ce este până acolo? Păi Muncii, Iancului și după aia Obor, mare brânză, nicio problemă, mă duc. Și m-am dus vreo 50 și ceva de minute. N-aveam antrenament. Apropo, eram pe jos pentru că nu aveam carnet. Dar asta e altă poveste. Și curând mi-am dat seama că n-am o perspectivă sănătoasă. A trebuit să încântăresc bine lucrurile. A trebuit să mă opresc un pic. Opa, stai puțin așa că nu se calculează la fel ca la mine în acasă, în orașul de Baștină. Pavel a ajuns pur și simplu în locul în care vreau să spun aici, filipenilor, știți, moralitatea voastră sau religiozitatea voastră, dacă se limitează de la lucrurile trecătoare, e pur și simplu o capcană. Va oferi o neprienire despre care el vorbește din asta falsă. O neprienire sau o dreptate sau o îndreptățire înaintea lui Dumnezeu care nu ține. De fapt ne seacă, pentru că e foarte greu să o întreții. Ați văzut la voastră dacă vrei să fii neprienit prin puterea ta? Că ești obosit, trebuie să faci și pe aia. Trebuie să-și Biblia, trebuie să-și studiezi, trebuie să-și memorezi un verset. Spune pastorul să meditez, dar n-am timp, frate. Nu știi că am 3 geaburi? Când problema este pusă în modul ăsta a lucrurilor pe care le fac eu, pentru că sunt lucruri de genul acesta, se numesc spirituale. Dar o să vedem mai încolo un exemplu pe care Biblia ni-l dă, Domnul Iisus ni-l dă, ce înseamnă atitudinea asta. Dar trebuie să ne oprim, spune Pavel, să ne examinăm. Ce fel de neprinire avem? Ne confecționăm noi sau este aceea pe care Dumnezeu ne dă? Pavel, apropo, el a trebuit să se oprească la un dat. Și unde? Pe drumul la Damasc. L-a oprit Iisus, a dat cu el de pământ. A mai și orbit. Și a trebuit să se oprească și să dea seama, să-și cântărească lucrurile și să-și dea seama că el trebuie să renunțe la religia sa, la lucrurile bune, multe lucruri bune pe care le făcea. De ce? În cazul lui, să obțină mântuirea. Probabil că unul din cele mai triste lucruri este un om religios care nu e mântuit. E plină lumea de ei. Pentru că tot ceea ce fac ei, în mintea lor, cred în primul rând și în inima lor apoi cred, și mai sunt și alții care încurajează cu minciuni, bineînțeles, nu din cuvântul Dumnezeu, care dacă face aia și pe altă și pe altă și pe altă, când vă cântări Dumnezeu lucrurile și trage linie, dacă atârnă mai mult în faptele bune, gata, ai scăpat. Oare? Adică săraca mântuirea mea ține de ceea ce fac eu. Să fii atât de prost, atât de nebun, să crezi că poți face lucrul ăsta. Pentru că o simplă întrebare, dar totuși profundă și adevărată, strică tot castelul ăsta fals. Și anume, de ce a mai murit Hristos? Dacă noi cumva am avea vreo șansă cât de mică să ne mântuim prin faptele noastre, oare de ce a murit Hristos? Dar Hristos a murit pentru că noi niciodată n-am fi putut să ne mântuim singuri. Și legea n-a fost dată, spune în Galateni, ca să ne mântuiască, ci doar ca să ne ducă la soluție, la Hristos care a murit pentru noi. Hai să ne uităm în capitolul acesta. În primele 6 versete, Pavel pur și simplu face un îndemn. Ascultați? Începe în cel din urmă, bucurați-vă în Domnul. Pavel, ce face aici? Revine la subiect, da? Saul ăsta din Tars, care s-a întâlnit cu Hristos, a cărui viața s-a schimbat din momentul ăla, spune, fraților, bucurați-vă în Domnul. În caz că ați uitat despre ce e vorba. El era închisoare. Bucurați-vă în Domnul. Bucurie necondiționată. o gândire neîmpărțită, Hristos e cel mai important, o gândire smerită. Dar în cazul ăsta, Pavel vrea să spună, fie dinainte, o altă sursă a bucuriei, acum să te bucuri în Domnul, este felul cum te uiți la lucrurile vieții, la lucrurile acestui pământ. În cele din urmă, frații mei, bucurați-vă în Domnul, mie nu este greu să vă scriu aceleași lucruri, iar vouă vă sunt de folos sau vă dau siguranță. Știți, e proverbul acesta latin, repetiția est mater studiorum. Repetiția este mama învățătorii. Pavel spune cam același lucru. Mie nu mi-e greu să vă spun aceste lucruri. Apropo, era un efort, dar nu era greu. De ce? Pentru că avea bucurie. Știa că Evanghelia înaintează când el spune adevărul lui Dumnezeu. Și vezi, e vorba despre Evanghelie atunci când las bucuria în Dumnezeu să înainteze în inima mea. E vorba despre adevărul lui Dumnezeu când el, în loc să las bucuria mea să țină de circumstanțe, de oameni sau de lucruri, ci doar de Hristos. De aia spune, bucurați-vă, bucurați-vă în Domnul. Dar în versetul 2, Pavel se oprește într-o dată din demnul ăsta, aici zice, gata, Pavel decolează din nou și ne duce unde? Sus, că vorbim despre ce? Despre gândire cerească. Cum am putea oare să gândim, să pricepem gândirea cerească, gândirea spirituală, dacă ne ducem în cer, nu? Am zice noi. Și Pavel nu spune așa. Uite, feriți-vă de câinii aceia. O triplă avertizare. Feriți-vă de lucrătorii aceia răi. Feriți-vă de mutilatorii aceia. Scrijeliții, spune Cornescu. Despre ce e vorba? Despre cine vorbește Pavel aici? Câinii, lucrătorii, mutilatorii. Știți, întrebarea aceasta trebuie să ducă la puțin mai în trecut. Și o să fac o incursiune rapidă, cât se poate, o să încerc. În Fapte, capitolul 8, Pavel spune că ce făcea? Sufla amenințare pe biserică și chinuia. Și cum îi prindea pe creștinii, îi arunca în închisoare, îi condamna. Vă auziți aminte de Ștefan? Cine supraveghea execuția lui Ștefan? Chiar Pavel. Marele Saul din Tars. Acest fariseu. O să vedem mai departe ce înseamnă fariseu, că s-ar putea să nu înțelegem despre ce este vorba. În momentul respectiv, Petru se dusese odată la neamuri. Capitolul 10, Dumnezeu îl duce unde? Din Fapte. Du-te la... La cine a trimis pe Petru? La Corneliu, un sutaș roman. Era temător de Dumnezeu, dar habar n-avea despre mântuire, despre Hristos, în care este mântuirea. Și când Petru face lucrul ăsta, când se întoarce în Ierusalim, ce crede s-a întâmplat? L-a luat frații la zor. Ce ai căutat în casa unui păgân? Și Petru l-a explicat și spune că Duhul Sfânt mi s-a arătat, știți, vedenia aceea cu masa, cu tot felul de bucate, chiar și necurate. Dumnezeu îl învață ceea ce numesc eu că e sfânt, e necurat, e necurat. Pentru că a înțeles că a intrat în casa lui Corneliu, pentru că Dumnezeu sfințea casa aia. Și Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și au fost mântuiți. În timp ce Petru vrea să vorbească mult, dar Duhul Sfânt l-a oprit, pentru că s-a bogrut peste ei și au fost mântuiți. Corneliu și casa lui. În felul ăsta, Evanghelia a ajuns la neamuri. Evrei aveau însă o mare problemă, că credincioșii evrei, să înțeleagă lucrul ăsta, cu Dumnezeu mântuie și pe cei dintre neamuri, dintre alte popoare. Dar știți care era problema? Că Dumnezeu îi mântuie fără lege. Însă, ajungem în Fapte, capitolul 15, la consiliu, primul consiliu al bisericii, să zicem așa, în Ierusalim, în care mai mari apostolii se strâng și discută ce? Ce să facem cu credincioșii dintre neamuri? Ce reguli să punem peste ei? Și spune acolo că Iacov, care era mai marele bisericii, spune, am înțeles la Duhul Sfânt că peste frații noștri dintre neamuri nu trebuie să punem nicio lege. Să se ferească însă de curvie, de dobitoace sungurumate. De ce? Pentru că erau practici care intrau în închinare. Și animalele care au sacrificate pentru zei nu puteau să... Nu te poți amesteca acolo. Da? Deci în altă parte spune că tot ce luăm de piață să sfințim în numele Domnului, să mulțumim. Că toate lucrurile sunt ale Domnului, da? Dar să ne unim la închinare cu păgânii, spune în rest, harul Domnului. E, unii dintre credincioșii evrei aveau să aibă o mare problemă. Și ei au avut așa de... A fost așa de dificil pentru ei, încât au ajuns să-l urmărească pe Pavel, pas cu pas, iudaizator, s-au numit mai târziu, încât scopul lor era să-l oprească Pavel din a predica Evanghelia Harului, Evanghelia în care Galaten, de exemplu, este o epistolă scrisă pentru acești oameni, pentru această problemă, în care Pavel spune, dacă ar veni un înger din cer să vă dea altă Evanghelie, să-l considerați cum? Anatema. Blestemat. un înger din cer să vină din, să vă spună altă evanghelie, pentru că evanghelia care m-a dat-o eu, care înseamnă mântuire egal cum? Hristos plus, ziceți, nimic. Har, adică jertfa Domnului Iisus în care cred, plus nimic. Din cauza asta Pavel în care atent spune, sunt unii dintre voi care vă învață tot felul de lucruri. Chiar și apostolul Petru a căzut în această plasă. Se purta cu cei dintre neamuri, credincioși dintre neamuri într-un fel, când veneau credincioși evrei, Pavel devenea Petru, pardon, devenea al Petru și Pavel îl confruntă. Așa cădem și noi, apropo. Putem spune o fațadă de lucruri, suntem mai buni oarecum, că eu vin la biserică în fiecare duminică, nu ca tine, mai sari calul. Poate nu zici, dar așa consideri. Eu citesc Biblia în fiecare zi. Eu știu toate cărțile pe de rost ale Bibliei la rând. Poți să le spun și la coadă spre înainte. Eu mă rog, eu fac milostenii. Lucrurile acestea sunt bune, apropo. Dar dacă cumva ele devin o religie pentru mine, mă consider cumva mai bun. Bye. Despre asta mai vorbim. Și astfel, iudaizatorii aceștia sunt acești câini. Pavel folosește trei cuvinte. Câinii. Evreii ortodoxi, ăștia care țineau de lege, în sensul ăsta ortodoxi, ei numeau câini pe cei între neamuri. Orice altă naționalitate, dacă vă uitați în Psalmul 22, de exemplu, niște câini mă înconjoară. Este un psalm profetic despre Iisus, înconjurat de neamuri, de romani care l-au răstignit în principal. Ei asta numeau. Dar Pavel folosește câini aici cu scopul de a arăta că oamenii aceștia, iudaizatorii aceștia, creștinii ăștia care țineau de lege, evrei, dacă țineau de lege, credeau că este Evanghelia sau mântuirea este Hristos plus lege. Trebuie să te tai împrejur. Nu merge fără circumcizie. Da? Și Pavel folosește câini ca să arate cât de netrebni sunt. Și în aceeași să arate pur și simplu ce făceau ei. Să țineau ca niște câini. Ați fost vreodată urmărit de vreun câine? Sunt o grămadă de cazuri nefericite, apropo, în București, care oamenii au fost mutilați. Dar e rău să se apuce un câine de ăsta, rău, după tine. Așa stăteau ăștia după Pavel. Căutau să-l muște, căutau să-l oprească, căutau să-l omoare, asta e realitatea. Și mai numește el rugătorii răi. Ce făceau? Ce spuneam mai înainte? Învățau că mântuirea este credință plus lege. Adică fapte bune. Fals. Mântuirea, spune în Efeseni capitolul 2, că și prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu ce? Ca să nu se laude nimeni. Ca să nu se laude nimeni. Prin har am fost mântuiți. Nimeni nu poate fi mântuit prin faptele bune. Faptele bune, apropo de fapte bune, ele vin când? După ce? După credință. Când am credința totală în Hristos, în jertfa Lui, și devin copilul Lui, rezultatul natural va fi ce? Vor fi faptele bune care ies dintr-o inimă schimbată. Dintr-o inimă care aparține lui Hristos. Și mutilatorii, spune. Îmi place traducerea aceasta pentru că de fapt asta înseamnă cuvântul în greacă, catacome. Catatome. Înseamnă a mutila. Cornelescu folosește scrijeliți. Se referă la procesul de circumcizie. E foarte dureros. La bărbați, ca semn acest legământ al lui Dumnezeu cu Avram. Dar noi nu suntem din Avram în modul ăsta, pentru că în Roman capitolul 2, în Galateni, se spune practic că circumcizia noastră unde este? Este în inimă. Noi nu suntem mutilați. Noi suntem transformați. Suntem însemnați de Dumnezeu cu scopul de a avea o viață nouă. Care e concluzia de aici? Când Pavel spune aici, numindu-i, feriți-vă, avertizarea e triplă. Câini, lucrătorii aceștia răi, mutilatorii aceștia. Concluzia este în felul următor. Orice practică religioasă, adică, dau niște exemple, circumcizia, botezul, cina Domnului, zeciuiala, orice practică genul ăsta, nu ne pot salva. Să înțelegem bine. Oricâte lucruri bune am face pentru Dumnezeu, nu ne pot mântui. Nu trebuie să le facem pentru a ne simți mai mântuiți cumva. Pentru a ne ierta păcatele din timpul lunii. Nici măcar cina Domnului. Da? Avem cina Domnului, suntem mai atenți în săptămâna respectivă. Ne înșelăm singuri. Suntem la fel ca acești iudaizatori. Poate nu spunem, dar avem aceeași gândire ca ei. O gândire drăcească, spune Scriptura. Pentru că lucrurile așa nu sunt la Dumnezeu. Numai credința în Iisus Hristos, cum? Punct. Asta este strigătul lui Pavel de aici într-un mod mai ciudat. Feriți-vă, Feriți-vă de legalism. Feriți-vă de gândirea asta care nu este spirituală. Versul 3. Noi suntem din aceia care am primit adevărata circumcizie, despre ce vorbeam, care ne închinăm prin Duhul Dumnezeu și care ne lăudăm cu Hristos Iisus. Și nu ne punem încrederea în ce? Ce spune mai departe? În lucrurile pământești. Versul 3. Pavel pune, apropo, contrast aici. Creștinul fals, care se încrede în ce? În faptele lui. Bune, religioase chiar. Și creștinul adevărat, care o să face ce spune aici. Noi slujim cui? Lui Dumnezeu. Deci, și prin Duhul Sfânt. Creștinul adevărat îi slujește prin Duhul, nu prin casna lui. Prin sforțările lui, da? Se laudă în Hristos Iisus. Despre cine vorbim cel mai mult, apropo? E vorba despre noi? Cum gândim, apropo? Poate că nu spunem tare, dar poate gândim. Săptămâna asta, știi că a fost foarte bine. Am făcut și bine. Am dat și din banii mei. Mi-a fost milă de săracul ăla. Săptămâna asta am făcut un efort mare. L-am sunat pe fratele cutare. Sau cum spunea cineva, mi-am luat inima dinți și am sunat-o pe mama. Cât de mult nu mai vorbisem cu ea. Și cât de mare, cum ne confecționăm, putem să ne confecționăm gândirea asta. Și de fapt ce facem? Ne lăudăm cu noi. În loc să spunem, prin harul Domnului, doar prin Duhul lui cel Sfânt, mi-a deschis ochii să-mi dau seama cât de netrebnic sunt și cât de binecuvântat sunt. Că într-adevăr pot să slujesc pe El, dar nu pentru ca să mă simt mai bine, mai mântuit cumva, ci pentru ca Hristos să fie mai mare în mine, despre El să fie vorba. Și spune, nu ne punem încrederea în ce? În lucrurile pământești. Aici este cheia. Aici este cheia. Lucrurile pământești. Lucrurile care am murit până acum. Am făcut-o pe aia, n-am făcut-o pe aia. Eu nu fac asta. Spune despre o femeie că se contrazicea cu pastorul ei despre problema credinței și faptelor. Despre ce vorbeam înainte. Eu văd, zicea ea, că a ajunge în cer este ca și cum ai vâsli într-o barcă. O vâslă e credința și cealaltă vâslă este faptele bune. Ai nevoie de amândouă ca să înaintezi. Că dacă ai avea doar una, te învârți în loc. Nu? Și pastorul a răspuns calm. Există doar o singură problemă cu justația noastră. Nimeni nu ajunge în cer într-o barcă cu vâsle. Știți? Cum vreau la începutul zilei astăzi. Dumnezeu nu e ca noi. Mântuirea Lui este har plus nimic. Credință în harul Lui, în Evanghelia Lui, vestea Lui bună, în ce a făcut El, punct. După aia viața se schimbă și vin și faptele. Dar pentru mântuire e doar harul Lui Dumnezeu. Nu așa ne-a spus Hristos? Lucrarea Lui perfectă ne mântuie. Ioan spune, lucrurile care vi le-am scris aici, la Dumnezeu, este pentru ca voi să credeți, ce? Spune, să credeți că Iisus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu și crezând în El să aveți ce? Viața veșnică, nu? Nu spune să faceți fapte bune și mai departe. Își au locul lor, dar pentru mântuire să credeți în El. Evrei 10 cu 14 spune că și printr-o singură jertfă, ce a făcut El? El ne-a desăvârșit pentru totdeauna. Exemplul lui Pavel este în versetul 4 la 6. O să luați un îndemn. Feriți-vă de legalism, de cei care practică legalismul, că mântuirea prin fapte bune. Care este exemplul lui Pavel? E foarte frumos. Partea cea mai frumoasă este chiar exemplul lui Pavel. Pavel nu vorbește de ceea ce nu cunoaște, da? Nu vorbește așa ca un mândru. Băi, să vă explic eu povestea. Cum stă. Spune versetul 4, deși eu am mai multe motive să mă laud cu lucrurile pământești, dacă cineva crede că are motive, spune el, să-mi creadă în lucruri pământești, eu și mai mult. Despre ce spune Pavel aici? El știa, în mod personal, zădărnicia de a găsi mântuire prin fapte bune. De ce? El a făcut multe fapte bune, conform legii. Dar el a știut că niciodată n-a fost mântuit. N-a fost niciodată bucuros de sus. Necondiționat. El, apropo de lucrurile cu care se putea lauda, a stat la picioarele, a studiat la picioarele marelui învățător Gamaliel. Se spune că din cauza asta n-avea păr în nas și nici în cap, pe cap. Cariera sa era promițătoare. Galaten capitolul 1 vorbește despre treaba asta. Totuși el a renunțat la ea. De ce? Pentru că el a vrut să devină membru unei secte. Că așa a fost numit. Calea. Membrul și predicatorul unei evanghelii, Evanghelia lui Hristos. Cei care se compromiteau în realitate erau iudaizatorii. De ce? Pentru că ei se fereau de persecuție. Cartea Evrei scrisă pentru asta, apropo. Cartea Evrei scrisă pentru acei credincioși de origine evrească, atunci când a venit persecuția și au zis, noi suntem evrei. Nu este mozaici. Pentru că evreii, mozaicii, nu erau persecutați de Roma. Și de-aia Pavel, sau mă rog, cine a scris cu adevărat, că nu se știe exact cine a scris cartea Evrei, dacă veți lua textul la rând, Titul poate scrie ca epistola Pavel către Evrei, dar în text nu se spune lucrul ăsta. Spune, de ce să dăm înapoi? De ce să ne întoarcem în lucrurile de început? Nu, să rămân la Hristos și dăm înainte. Versetul 5, Pavel arată relația față de popor. El spune așa, circumcis în a opta zi. În lege știți că primul copiii de parte bărbătească la opta zi trebuiau să fie circumciși. Spune, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin. Și spune, în caz că n-am înțeles, evreu din evrei. Versetul 5, în ce privește legea, spune fariseu. Despre ce este vorba? Deci circumcis, adică născut într-o familie de evrei, evreu din evrei. Nu era prozelit, adică din alt popor care venea, era circumcis și era considerat prozelit, adică urmaș al Dumnezeului Israel. Era un descendent al lui Iacov. Nu Esau, fratele lui, sau din Ismael. Nu, era evreu din evrei. Vedeți, seminția lui Beniamin, iudaizatorii înțelegeau foarte bine lucrul ăsta. De ce? Pentru că, vă auziți aminte, Iosif și Beniamin, ultimii doi copii al lui Iacov, din cine? Din Rahela, soția pe care el a iubit-o mai întâi. Soția sa favorită. Primul împărat al lui Israel a venit de unde? Din seminția lui Beniamin. Deci să spui că ești din seminția lui Beniamin. Era o mare onoare. O seminție care, apropo, împreună cu Iuda, au rămas credincioase Domnului când poporul cam tot s-a dus după alții. În seminția de sud, Iuda și Beniamin, care s-au numit Iudeia, au rămas totuși credincioși. O moșenie de care Pavel era cunoscut, pentru care era cunoscut și era mândru de ea. Dar vedeți, Pavel era de invidiat, nu de criticat. În realitate era de invidiat. Dar spune aici, fariseu după lege. Ce înseamnă fariseu? Pe vremea respectivă nu era ca astăzi. Când spui fariseu, adică ce înseamnă? Fariseule. Adică prefăcut. Una spui și alta faci. Pe vremea lui Pavel, fariseu însemna să faci parte dintr-o castă, dacă vreți, dintr-o, să zicem așa cum am spune noi, erau două partide, farisei și saducheii. Fariseii erau experți în lege. Și când ajungeai fariseu de teapa lui Pavel, erai unul care pur și simplu era expert în lege. Se spune că Pavel ar fi cunoscut întreaga lege și profeți pe de rost. Și nu-i de mirare, pentru că prima carte pe care copiii evrei o învață, care este? Leviticul. Și noi fugim de ea parcă, Doamne, dar acolo învățăm ce înseamnă păcatul și de ce avem nevoie de Dumnezeu. Pentru asta e. Deci nu era ipocrit, din contră, era într-o treaptă religioasă foarte înaltă. Cea mai înaltă treaptă religioasă pe care o puteai ajunge ca evreu era să fii fariseu. Și din cauza asta, în Sinedriu, acest bord, această ceată de conducere, erau farisei și saduchei împărțită și conduceau poporul din punct de vedere religios și politic. El, cu alte cuvinte, ca fariseu, ținea de doctrina ortodoxă. În sensul care? Pentru că ortodox înseamnă drept credincios. În sensul legii, ținea de lege și ținea să împlinească toate datoriile. Vă aduceți aminte de exemplu Domnului Iisus cu fariseul și vameșul? Ce spune fariseul? Doamne, îți mulțumesc că eu țin legea, că nu uit din zeciuiel, că dau zeciuiel din chimel, din toate, că fac palantă și ta-na-na-na-na. Și nu sunt ca vameșul ăsta. Nu sunt ca el. Deci, ce privește relația aceasta ca și popor, el era pe o treaptă foarte înaltă. Vestul 6, o să ce spune acolo. În ce privește râvna, persecutor al bisericii, și în ce privește dreptatea care se bazează pe lege, cum? Fără vină. Deci, ce înseamnă lucrul ăsta? Pe măsura legii, Pavel era neprienit, era perfect. Pentru că pe bune omul ăsta iubea pe Dumnezeu. După lege, era perfect. Apărat credința ortodoxă, încât mergea până acolo că îi persecuta pe cei care nu o făceau. Cine sunt ăștia care urmează pe Hristos? Ca așa zisul Mesia? Bineînțeles, nu credeau în el. Cum am vorbit, Pavel a mers până acolo în capitolul 8 din Fapte, arată cum pur și simplu spune, sufla persecuție. Cuvântul original spune, făcea prăpăd. Este imaginea unui animal de pradă care intră într-o turmă de oi și le face praf. Asta e imaginea cuvântului respectiv, făcea prăpăd în biserică. Asta nu glumea. Avea un lucru pe care, sau cu care, iudaizatorii nu se puteau lăuda. Zelul de persecutor. Era un zel. Nu era sănătos, dar l-avea. E dovedea credincioșia lui. De aia spune, din punct de vedere al legii, a râvnei, am mers până acolo încât am persecutat pe credincioși, cei care nu credeau totalmente în lege. Și după lege, apropo, sunt fără vină. Atunci care e problema? Cum am putea să judecăm un om așa de sincer și așa de zelos ca Pavel, încât să spunem e greșit? Care e problema cu omul ăsta? Știți care e problema? Foarte simplu. Folosea un instrument de măsură greșit. Vi s-a întâmplat vreodată? Nu poți să spui că am slăbit vreo 10 litri. Poate și ceva litri, dar în realitate nu se spune așa. Am slăbit vreo 10 kilograme. Aș folosi o unitate greșită de măsură. Pavel vrea să ne spună aici, în următoarele versete, la 7 la 11, că el obișnuia să folosească un instrument de măsură greșit. Instrumentul de măsură greșită este măsură prin lege. Pentru că în ce privește mântuirea și în ce privește chiar viața de credincios, nu te măsori cu lege. Pentru că Dumnezeu, dacă ne-a măsurat așa, nimeni, absolut nimeni, nu ar sta în picioare. Cine spune în psalm, cine ar putea să stea la judecată cu Dumnezeu? Când spune Iov, dacă el găsește vină, greșeală, chiar și în îngerii lui. Ne spune Iov ceva. Și zici, Pavel vorbește despre instrumentul adevărat. Care este instrumentul adevărat? De măsură. Cu cine ne măsurăm noi? Cu Iisus. Totul se schimbă în momentul când ne întâlnim cu Iisus. Pavel și-a schimbat și instrumentul de măsură, și valorile vieții, absolut tot, și faptele și trăirea lui, după instrumentul nou de măsură, și anume Iisus Hristos. Când Iisus l-a întrebat, Pavele, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ce a spus el? Primele cuvinte. Primul cuvânt, de fapt. Doamne, cine ești? Cine ești, Doamne, Tu? Pentru că în momentul ăla, vedeți, întoarcerea lui Pavel a fost o minune. Instantanee. Nu se întâmplă totdeauna așa. Dar în momentul ăla, el a realizat că cel pe care îl prigonea era chiar Dumnezeu, Domnul. Pentru un evreu de teapa lui Pavel, care cunoștea așa de bine cuvântul Dumnezeu, să spună, cine ești Tu, Doamne? Adică, cine ești Tu, Dumnezeule? Recunoscând că nu cunoștea, recunoscând că era vinovat, și Iisus i-a spus, ar fi ușor sau greu să dai cu piciorul într-un țepuș? E foarte interesantă imaginea acolo. Pavel vrea să ne spună aici ce a făcut el. În primul rând, el a pierdut ceva. Vezi, ca să câștigi pe Hristos, trebuie să pierzi ceva. Dacă îl vrei pe Hristos, dacă vrei mântuirea lui, trebuie să te pierzi pe tine. Ce vrei tu, ce gândești tu, dacă vrei să gândești ca Dumnezeu, trebuie să renunți la gândirea ta de om, umană. Dacă vrei să gândești ca cerul, trebuie să renunți să gândești în funcție de lucrurile pământești. Deci ce ne alegem? Ca să câștig, Pavel spune, trebuie să pierd. Însă toate lucrurile, spune versetul 7, care pentru mine erau un câștig, le consider ca o pierdere. L-am considerat ca o pierdere de dragul cui? De dragul lui Hristos. Ce pierduse Pavel? O mare reputație, apropo. Să fii de tipul, de teapa lui Pavel, un așa om serios, cu legea lui Dumnezeu. Mai rar. Era un lider religios. Avea o reputație, avea o moștenire, avea niște realizări extraordinare. Nu se lăuda oricine cu realizările lui. Toate erau niște valori în lumea lui, de care putea să profite. Și totuși, vedeți seama, cunoștințe, prieteni. Și Pavel spune, de dragul lui Hristos, am renunțat. Pierderea lui a fost a reputației ca învățător, ca lider religios. Ce a făcut Pavel? A cântărit lucrurile. Spune, am renunțat. Pentru că spune, pentru mine, ceea ce consideram eu că era un câștig, o să iasă cuvântul cheie, a socoti sau a considera, de fapt era o pierdere. Dacă odată socotea, evalua lucruri ce făcea el pentru Dumnezeu ca fiind bune, când l-a întâlnit pe Hristos, pentru că și-a schimbat instrumentul de măsură, cum a dat? V-ați urcat vreodată vreun cântar care nu măsoară bine? Și ce mare surpriză este să te urci pe un cântar care măsoară bine. De obicei ești cântărit când mergi la doctor. Și de obicei cântarul de acasă, dacă nu l-ai mai schimbat de multă vreme, sigur nu dă bine. Bine că poți să afli cancut. Avem un cântar pe aici care e cu două în minus, deci trebuie să ai grijă că te minte. Deci ce facem? Când Pavel a schimbat cântarul, a avut o mare surpriză. El și-a dat seama că tot ceea ce câștigat el era nimic. Era un mare zero. Știți ce înseamnă să nu ai pe Hristos în viață și să faci fapte pentru Dumnezeu? E ca și cum ai adăuga pe un cec de valoare numai zerouri. Și așa de proști suntem, fără Dumnezeu, fără adevărul Dumnezeu, încât credem că dacă facem fapte bune, fără Hristos, mai întâi ca Domn și Mântuitor, avem o sumă, nu? Strângem. Va cântări mai greu în ziua respectivă. Când noi scriem doar zerouri. Doar zerouri. Pavel, când i-a pus Hristos ochelarii adevărați și când am văzut că pe cecul lui scria doar zero, zero după zero, a zis, trebuie să fac ceva. Și spune, lucrurile care odată le consideram, socoteam ca un câștig, acum le consider ca o pierdere. Apropo, Pavel n-a renunțat. Asta nu înseamnă că a renunțat la moștenirea lui de evreu, moștenirea lui fariseu, apropo, realizările. Scriptura a păstrat-o, numai că a început să o aplice altcumva. Hai să ne întrebăm. Care este instrumentul pe care îl folosim noi? În evaluarea noastră. Vedeți, Pavel spune în versetul 8 aici, le consider pe toate ca o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos. Cum îmi dau seama cum socotesc viața? Ce este valoare? Ce este câștig? Pentru că dacă mă bucur doar la lucrurile pământești, oricare ar fi ele, bune chiar, dar nu mă bucur că strâng comoară în cer, oare ce fel de cântar folosesc? Oare cum socotesc? Este vorba când mă uit în viața mea mai mult de Hristos? Se aude mai mult despre El? Sau se aude mai mult despre mine? Ce tare sunt eu? Ce șmecher sunt eu? Ce deosebit sunt eu? Ce religios sunt eu? Ce bun sunt eu? Trebuie să mă hotărăsc. Cum măsor? Vezi, spune, valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos. Apropo, este asta scopul nostru? În ceea ce facem, în ceea ce experimentăm, vreau eu, vrei tu să-L cunoști mai mult pe Hristos? Este o valoare asta. Știți, din cauza asta nu mai citim. Pentru că tot ce scrie aici e vorba despre Hristos. Și Hristos spune că cuvântul ăsta veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face ce? Liber, slobos. Deci dacă nu petrecem timp în El, care-s valorile? Păi să ne uităm în ce petrecem mai mult timp. Vedeți, să învățăm să socotim. Pavel asta ne îndeamnă. De exemplu, noi cunoaștem, apropo, despre multe personalități. Sunt între noi care chiar cunoaștem, ne plac. Mie personal îmi place să citesc despre oameni însemnați. Deci au făcut ei influenți, da? Învățam chiar și în Filipeni. Ce înseamnă să fii influent? Dar e una să cunoști despre oameni și alta să cunoști niște oameni. Și care e diferența? Schimbarea vieții. Pavel nu vorbește despre Hristos. Îl vorbește pe Hristos pe care l-a întâlnit pe drumul Damascului. Și n-a mai fost niciodată la fel. Să spunem așa, creștinismul nu este real, în realitate, nu este despre Hristos. Creștinismul, relația cu Hristos, este Hristos. Pentru mine a trăi înseamnă ce? Hristos. Și a muri înseamnă un câștig. Deci mântuirea înseamnă să-L cunoști pe Hristos personal ca creator și ca salvator. Vezi, o aplicație, lucrul ăsta este ce vă promiteam mai înainte. Tim Keller, un cunoscut pastor în New York, într-o zonă destul de grea, oameni foarte, se consideră ca fiind cei mai deștepți oameni din lume. New York, da? Orașul care nu doarme. Omul acesta a scris o carte care se numește Dumnezeu Risipitor, este și în limba română. Vă recomand. Și nu la întâmplare, o să vedeți pe ce este vorba. Cartea este bazată pe pilda fiului risipitor. Nu așa se numește. E considerat ca fiind pilda cea mai cunoscută din lume. Fiul risipitor, nu știți? Da, ăla care tata avea doi fii. Da, ăsta micul zice, tată, dăm averea că plec. Și a dat-o. S-a dus. Și-a câștigat-o? Sau ce a făcut? A pierdut-o. Și tata ce făcea? Îl aștepta fiecare zi. Și a fost o zi când a zis, băi, am ajuns să mănânc cu porcii, literalmente. mă întorc acasă. Mă voi smeri, îi voi spune că am realizat ce am făcut. Și ce a făcut tata? L-a primit. L-a îmbrăcat o haină nouă, i-a pus un inel în mână și ce a făcut? Am făcut un lucru foarte important, care contează foarte mult la petreceri. Și a tăiat vițelul cel mai gras. Și fratele cel mare, apropo, bă, mai este și un frate cel mare, dar și care e interesant, ca cu multe lucruri din Cuvântul Dumnezeu, ne aduce aminte de prima parte, dar de a doua parte numai. Ce a făcut fratele cel mare, apropo? Sigur? S-a bucurat la nebunie. A avut bucuria cerească pe el. Nu, a zis, au, mamă, șnapanul ăsta. Apropo, știți de unde a venit vițelul și haina nouă și inelul? De la fratele cel mare. Că aia era partea lui, că ăsta făcuse praf pe lui. De aia era supărat. Care este ideea principală pe care, apropo, nouă ne scapă? Pilda asta nu e despre fiul risipitor. Nu i-am dat numele ăsta. Pilda asta e despre fratele cel mare, care simbolizează ce? Pe farisei. Farisei care sunt ca fratele cel mare, care îl ascultă pe tatăl pentru ce? Ca să primească ceva lucruri de la el. Și tatăl i-a spus, auzi, de toate lucrurile nu sunt ale tale, oare? De ce ești așa supărat? Da, dar eu niciodată n-a fost vreodată când să nu te ascult. N-a fost niciodată când să fac ce a făcut fratele meu. Vezi, asta este fariseismul. Asta înseamnă să consideri ceea ce faci tu ca un câștig, ce faci tu pentru Dumnezeu. Evanghelia adevărată înseamnă că eu nu ascult de tatăl pentru a ține lucruri. Apropo, de ce ascultă de Dumnezeu? Să obțină lucruri? Care o fi aia? Aprecierea Dumnezeu, aprecierea oamenilor, aprecierea pastorului, aprecierea soțului, soției. Dacă ascultăm Dumnezeu pentru apreciere, nu că ar fi un lucru rău să fie apreciat. Dar e fals. Este religie curată. Eu ascult de tatăl pentru că îmi doresc mai mult din tatăl. Asta spune, spune Pavel aici. Și cunoașterea lui, valoarea nespusă a cunoașterii lui Hristos. Spune mai încolo, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Apropo, ce vrem noi cu ceea ce facem? Ne gândim la Hristos? La faptul că Hristos zâmbește atunci când îl ascult? Că se bucură de mine? Că cerul se bucură de mine când îl vestesc? Sau mă gândesc, dar cu tare, nu știu, de ce o fi singur? De ce fac chestia asta singur? Spre exemplu, apropo, nu vi s-a întâmplat chestia asta? Dar nimănui nu-i pas. Uite, ăștia rămas la casă astăzi. Și dacă e iarnă și bate vântul, trebuie să vin la biserică. Mă lupt cu astfel de gânduri, să nu mă înțelegeți greșit că vorbesc despre altcineva. Deci ce facem? Ce suntem? Fratele cel mic sau fratele cel mare? Fratele cel mare ne învață că noi n-ar trebui să ascultăm de tatăl pentru a fi acceptat de el. Pentru că tatăl cum? Ce? El ne iubește oricum. Necondiționat ne iubește Dumnezeu. Și totuși, noi avem impresia că atunci când ne ascultăm de el ne iubește mai mult, nu? Și asta înseamnă că n-am înțeles Evanghelia. Și dacă n-am înțeles-o, ce facem noi unii cu alții? E ca un bumerang. Așa ne purtăm și unii cu alții. Habar nu avem ce înseamnă harul, avem mare habar ce înseamnă legea și așa ne sfârtecăm. Așa ne tăiem polițe și așa ne certăm și așa ne măcelărim dacă nu recunoaștem altă poveste. Dar asta înseamnă că nu înțelegem inima lui Hristos. Pavel spune aici valoarea nespusă a cunoașterii lui Hristos. Uitați ce spune în versetul 9. Să am o neprienire, o dreptate. Care? O dreptate a lui Dumnezeu. Vezi, asta e ca o tranzacție. Spune, am avut o neprienire care mi-am confecționat-o eu. Era foarte bună. Din punct de vedere legii eram super tare, ce mai șmecher. Dar din punct de vedere Dumnezeu, cum? Egal cu zero. Dar Hristos spune în Roman capitolul 3, tot Pavel vorbește, spune, el folosește același cuvânt, socotit. Că suntem socotiți cum? Neprigăniți sau îndreptățiți, drepți înaintea lui Dumnezeu, prin ce? Prin Hristos, prin credința care ne-a pus-o în el. Cuvântul înseamnă a trece din contul cuiva în contul cuiva. Când îți spui credința în Hristos, el spune așa, neprinirea mea, sfințenia mea devine a ta. O vrem? Pentru că dacă zici, da, da, știi, acum, bun, sunt al tău, dar acum lasă-mă pe mine să mă descurc eu. Că știu eu cum să-mi fac familia, știu eu cum să mă opor la școală, la servici, n-am niciun gând să-l las pe șmecherul ăla să-mi dea peste bot. Ce dacă sunt creștin? Și Hristos spune cum? El s-a smerit și s-a smerit cum? Până la moarte. N-a fost fraier. Dar a știut ce face. Noi știm ce facem. Vezi, Pavel știa foarte clar ce înseamnă. El spune, neprinirea asta a mea nu mai este a mea, e a lui Hristos pe care mă cred în El. Eu nu mai muncesc, mă chinui. Nu trebuie să mai fac nimic pentru ca să fiu iubit de Dumnezeu. Pentru că sunt iubit de Dumnezeu. Și pentru că sunt iubit, apropo de înțelegerea pildei și fiului ispitor, pentru că sunt iubit, de aia ascult. Nu ascult ca să fiu iubit. Mare diferență. Și știți ce lucru să se vede și în relațiile unii cu alții? Știți ce revoluție se întâmplă în relațiile noastre în momentul când ne purtăm așa cum se poate Dumnezeu cu noi? Unii cu ceilalți. Deci nu te iubesc pentru că ești perfect. Te iubesc pentru că Dumnezeu m-a iubit mai întâi, spune Ioan. Noi ne iubim pe frați pentru că ce? Pentru că Hristos ne-a iubit mai întâi. Cu toții știm Ioan 3:16, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Oricine crede în El să fie mântuit, da? Să nu piară. Dar 1 Ioan 3:16, știți? Este exact partea practică a adevărului din Evanghelie. Spune, pentru că Dumnezeu ne-a iubit, ce facem noi? Noi suntem gata să iubim pe frați și ce spune? Să ne dăm viața pentru frați. Așa ceva poate prin filme. Deci, care este SOAP-ul? Uitați-vă aici și încheiem versetul 10 și 11. Părtășia cu Hristos este ideea principală. Observați, Pavel spune aici, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și să devin cu El, ca El în moartea Lui. Apropo, ce vrem noi în mod final? Ce vrem? Spunea că fratele cel mare n-a înțeles ce? Că tatăl vrea să aibă părtășie cu El. Să înțeleagă că e iubit. La fel cum iubește pe fratele lui cel mic. Experiența lui cu Hristos, a lui Pavel, i-a transformat viața. N-a mai fost la fel. S-a văzut asta până la sfârșitul vieții lui. Apropo, unde era Pavel acum? Când scria Filipenilor? În închisoare. Pentru cine? Pentru Hristos. Nu era fraier. Știa ce face. De ce? Pentru că spune aici, ca să fiu asemenea lui, în părtășia suferințelor lui, să devin asemenea lui în moartea lui. O experiență personală, apropo. Vreau să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor lui. Adică o experiență dureroasă. Părtășia cu Dumnezeu e personală, dar are să fie și dureroasă. Precum și puternică. O să spune. Și să experimentez, spune în versetul 10, vreau să cunosc pe El și puterea învierii Lui. Cuvântul putere, apropo, este aceeași ăla din Fapte 1:8. Și voi veți primi o putere când se apără Duhul Sfânt. Dunamis. Este în greacă, înseamnă acea putere miraculoasă, abilitate, acea tărie, forță. Și am spus noi știm multe lucruri bune după vreme, nu? Știm Ioan 3:16, poate știm și 1 Ioan 3:16, dar întrebarea este dacă trăim așa. Și întrebarea finală, care mie îmi place să ajung la ea, este de unde putere? Uite de unde putere. Pentru că atunci când mă apropii de Hristos, când scopul meu principal este să mă apropii de El, da? Nu să vorbesc despre El, ci să cunosc pe El. Apropo, cuvântul cunosc de aici este ginosco. E același cuvânt pe care Iisus spune, veți cunoaște adevărul. Evreii aveau două cuvinte și grecii la fel pentru a cunoaște și a cunoaște. A cunoaște despre, nu-i cuvântul ăsta, și a cunoaște pe. În mod personal. Încât viața să se schimbe. Ați văzut într-o relație de familie? Șansa este că atunci când doi oameni se iubesc și ajung să cunoască, încep să fie una. Unitatea este pe măsură ce se cunosc și se iubesc și se apropie și se susțin. Aia înseamnă unitate. Asta se întâmplă cu noi și cu Hristos. Când nu e vorba să-L impresionăm, pentru că oare putem să-L impresionăm? Pavel spune, am făcut asta odată. Numai. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu asemenea cu El. Despre asta spune Pavel în Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Asta nu să pierzi totul. Să mor tu și să trăiască El. Dar acum trăiesc și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup este viața pe care o trăiesc prin credința în Fiul Lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Ca aplicație finală, trebuie să înțelegem că acum, dacă considerăm că într-adevăr înțelegem gândirea asta spirituală, care începe la domeniul personal, da? În mod personal este timpul să socotesc viața mea. Despre ce este? Despre lucruri? Faimă? Lucrurile astea au și ele locului. Locul lor, bineînțeles. E important să ai un loc de muncă, să ai o educație. Lucrurile astea își au lor. Dar dacă bucuria mea ține de acest lucru, sunt nenorocit. De ce? Pentru că circumstanțele și oamenii și lucrurile, ce se întâmplă cu toate lucrurile astea? Sunt schimbătoare și se duc toate. Și din cauza aia ne trezim noi cu fața așa, așa, apropo. Pentru că undeva în timpul nopții visăm urât. Deci ce facem cu Hristos? Pentru că șansa pentru noi este să socotim. E momentul să ne oprim și să socotim cum trebuie. Să folosim instrumentul real de socoteală. Să ne evaluăm viața. Lucrurile care contează cel mai mult. Hai să ne întrebăm. Ce contează pentru tine la ora actuală cel mai mult? Pentru ce ți-ai dat viața? În ce consum cel mai mult timpul? Și nu neapărat în ce, dar cum? De ce îți consum timpul? Pentru că, de exemplu, dacă munca ta ți-a mult timp, șansa pe care o ai este ca să lucrezi și să investești timpul ăla pentru Hristos. Să nu muncești doar pentru un patron, ci să muncești pentru Dumnezeu. Să spui, am să-mi fac treaba mea, am să mă pregătesc, am să fiu un exemplu în toate lucrurile, pentru ca Hristos să vadă mine. N-ai idee și nu vom ști niciodată până nu încercăm ce va face Dumnezeu cu lucrul ăsta. Oamenii, lumea nu se schimbă, spunea cineva, decât când încep eu să mă las schimbat. Nu putem să sperăm la o Românie nouă, apropo că vorbim de Românie, să vorbește de vreo 26 ani, lumință la capătul tunelului și o lume, o Românie nouă. Cum? Când? Unde? Uite, așa începe adevărata revoluție. Și vreau să citesc împreună cu mine în ultimul verset, Efeseni, capitolul 3. Pentru că aș vrea să rămânem cu o rugăciune pe care putem să facem și noi. Acum o să sună așa cam ciudat. Dacă ne rugăm rugăciunea asta în fiecare zi, de 3 ori pe zi și o dată seara, cum spunea Ana Marin, în alt context, bineînțeles, o să vedeți schimbare în viață. Dar hai să vedem care e șansa. Efeseni, capitolul 3, versetul 20. A lui care poate să facă mai mult decât cerem sau gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin? Sunteți de acord? Deci Pavel se ruga pentru cei din Efes, inclusiv pentru el, și spunea așa, să mă citim o dată. A lui, adică cui? A lui Hristos, da? Care poate să facă mai mult decât cerem sau gândim. Apropo, credeți treaba asta? Credem noi treaba asta? Credem că Dumnezeu poate mai mult să facă în noi, spune, prin puterea care lucrează unde? Nu e puterea aia creatoare care a creat cerul și pământul. Nu, nu. O să-i putere care lucrează unde? Exact ce spunea Iisus, și voi veți primi ce? Când s-a apărut Duhul Sfânt peste voi. O putere, spune. Veți primi putere. De fapt, în original nu spune o putere. Spune, veți primi putere. Dunamis. Spune, același cuvânt și aici. Dar întrebarea pentru noi, credem noi că El poate să facă mai mult? Știți care e problema? Auzeam un vorbitor foarte cunoscut. Spunea, fiecare dintre noi de aici, și valabil pe oriunde, avem o altă părere despre noi. Știți care este realitatea? Nu contează ce credem noi. Simplu. Contează ce crede Dumnezeu. Avem o anumită putere și părere despre cât putem noi. Dar știți care este baiul cu problema asta? Dacă nu credem când crede Dumnezeu despre noi, este egal cu zero. Nu o să facem mai nimic. Pentru că Dumnezeu niciodată nu vrea să lucreze după puterea noastră. Nu e așa? Și totuși, de ce zicem noi? A, eu n-aș putea să fac niciodată asta. Și vă spun că vă stau mărturie în față. Am fost unul care a spus, n-am să fac niciodată nimic. Eu nu pot să fac aia, aveam o listă lungă. Niciodată n-am să fac. N-am să vorbesc înaintea oamenilor, n-am să cânt un instrument, n-am să vorbesc o limbă străină, n-am să niciodată. Pentru că părerea mea despre mine era foarte proastă. Pentru că mă uitam la lucruri, la oameni, la circunstanțe. Și Dumnezeu spune, până nu renunț la asta, n-am ce să fac cu tine. Pentru că eu sunt un gentleman, eu nu pot să trec peste voința ta. Hai să mai citim o dată versetul. Și dacă asta e rugăciunea pe care putem să o facem fiecare dintre noi, eu vă vreau să spun, vă provoc. Dar luați-o cum vreți. Luați-o ca o provocare de la Dumnezeu. Hai să facem rugăciunea asta în fiecare zi pentru noi. Să vedem ce se întâmplă. Acela care poate să facă cum? Zice stare. Mai mult. Hai să mai spun o dată. Acela care poate să facă cum? Mai mult. Sau spune aici, mult mai mult decât cerem noi. N-ați zis cum ne rugăm noi. Și Doamne, te rugăm. Nu fac mișto, dar câteodată vorbim exact ceea ce suntem. Mai mult decât ceea ce cerem și gândim potrivit cu puterea Lui. Hai să ne rugăm potrivit cu puterea Lui. Poate El? Cât poate, apropo? Ziceți. El poate totul, apropo. Știți, e ca bancurile cu Chuck Norris, da? Câte flotări face? Pe toate. În cazul lui Hristos, cât poate să facă El? Tot. Pentru noi însă, mult mai mult. Adică mai mult decât gândești tu. Mai mult decât ți-ai propus tu, apropo. Mai mult decât crezi tu că ai putea să faci vreodată. Mai mult, spune, mai mult. Spune, a Lui să fie slava. Pentru că știți ce? Când lăsăm pe El să lucreze în noi, nu o să fie slava noastră. Pentru că noi nu o să uităm cine suntem noi, de ce suntem noi în stare. O să fie El în noi. Și o să ajungi să faci lucruri pentru El și o să zici, a Lui e slava. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Cum am putea să, ce am putea să facem mai bine decât să-ți mulțumim pentru adevărurile Tale care pot să ne elibereze, să ne elibereze în cazul acesta de noi, de părerea noastră, de caznele noastre, de încercările noastre de a ne îndreptăți înaintea Ta. Doamne, Te rugăm să ne ierți. Te rugăm să ne ierți că de multe ori încercăm să Te impresionăm pe Tine când n-ar trebui să facem asta. Pentru că nu trebuie să facem treaba asta. Încercăm pur și simplu să fim mai iubiți de Tine când Tu ne-ai spus că Te-am sămpat în palmele mele, Te iubesc cu iubire veșnică. Te rugăm să ne ierți de acest lucru. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să iei aceste adevăruri și să le sape adânc în mintea și în inima noastră. Te rog să zidești în noi această gândire spirituală, această gândire a Duhului Tău. Să ne gândim la ceea ce Tu poți face în noi, la ceea ce deja ai făcut în primul rând prin Hristos, prin credința în El în noi, cine suntem noi în El și ce putem să facem în El și prin El. Te rugăm să ne ajut să ne ținem promisiunea aceasta, care am făcut-o cei mai mulți dintre noi, că Te vom urma toată viața. Ajută-ne să fie așa, să Te urmăm, nu să mergem noi înainte și Tu să ajungi să bagi la ușă. Iartă-ne, te rugăm încă o dată și te rugăm împreună cu Apostolul Pavel să faci mai mult decât noi știm să cerem sau să gândim, Doamne, prin puterea Ta care lucrează în noi. Spre slava Ta, Iisuse.